Святое добравесце паводле Матфея. Кніга радаводу Ісуса Хрыста, сына Давідавага, сына Аўраамавага. Аўраам нарадзіў Ісаака. Ісаак нарадзіў Іакава. Іакаў нарадзіў Іуду і братоў яго. Іуда нарадзіў Фарэса і Зару ад Фамары. Фарэс нарадзіў Єсрома. Єсром нарадзіў Арама. Арам нарадзіў Амінадава. Амінадаў нарадзіў Наасона. Наасон нарадзіў Салмона. Салмон нарадзіў Ваоза ад Рахавы. Ваоз нарадзіў Авіда ад Руфі. Авід нарадзіў Іесея. Іесей нарадзіў Давіда цара. Давід цар нарадзіў Саламона ад былой жонкі Урыевай. Саламон нарадзіў Раваама. Раваам нарадзіў Авію. Авія нарадзіў Асу. Аса нарадзіў Іасафата. Іасафат нарадзіў Іараама. Іараам нарадзіў Азію. Азія нарадзіў Іафама. Іафам нарадзіў Ахаза. Ахаз нарадзіў Ізікію. Ізікія нарадзіў Манасію. Манасія нарадзіў Амона. Амон нарадзіў Іасію. Іасія нарадзіў Іакіма. Іакім нарадзіў Іяханію і братоў яго падчас перасялення Вавілонскага. Пасля ж перасялення Вавілонскага Іяханія нарадзіў Салафііля. Салафііль нарадзіў Зарававеля. Зарававель нарадзіў Авіуда. Авіуд нарадзіў Еліакіма. Еліакім нарадзіў Азора. Азор нарадзіў Садока. Садок нарадзіў Ахіма. Ахім нарадзіў Еліуда. Еліуд нарадзіў Еліазара. Еліазар нарадзіў Матфана. Матфан нарадзіў Іакава. Іакаў нарадзіў Іосіфа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Ісус, якога называюць Христос. Вось усіх пакаленняў ад Аўраама да Давіда 14 пакаленняў, і ад Давіда да перасялення Вавілонскага 14 пакаленняў, і ад перасялення Вавілонскага да Христа 14 пакаленняў. Нараджэнне Ісуса Хрыста было так. Пасля заручын маці яго Марыі з Іосіфам, перш чым сышліся яны, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Духа Святога. А Іосіф, муж яе, будучы праведным і не жадаючы зняславіць яе, хацеў употай адпусціць яе. Калі ж задумаў ён гэта, вось ангел Господні у сне явіўся яму і сказаў: «Іосіфе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зароджанае ў ёй ёсць ад Духа Святога, і народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць людзей сваіх ад грахоў іх». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлонні зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «з намі Бог». Устаўшы ад сну, Іосіф зрабіў, як загадаў яму ангел Господні, і прыняў жонку сваю, і не знаў яе, пакуль нарадзіла сына свайго першароднага, і ён даў яму імя Ісус.